7 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In de Russische regio Koersk zijn nog eens ruim 10.000 mensen geëvacueerd uit het grensgebied met Oekraïne. Dat heeft de gouverneur van Koersk gezegd. Meer dan 133.000 inwoners hebben nu hun huizen verlaten sinds Oekraïnse troepen de grens overstaken en een deel van de regio bezetten. De Russische autoriteiten zijn inmiddels begonnen met het plaatsen van betonnen schuilplaatsen, onder meer in de stad Koersk. Volgens Oekraïne is het leger verder opgerukt in de Russische regio. Oekraïnse troepen zouden nu 90 plaatsen in Koersk in handen hebben. De laatste hoop op een toekomst voor VDL Netcar in het Limburgse Born is vervlogen. De enige autofabriek van Nederland gaat ervan uit dat zich de komende jaren geen nieuwe grote opdrachtgever meldt. De provincie Limburg gaat daarom de geplande uitbreiding van het wegennet in de omgeving stilleggen. De autofabriek in Zuid-Limburg kwam begin dit jaar grotendeels leeg te staan nadat de laatste Mini van de band was gerold in opdracht van BMW. Ongeveer 3500 mensen raakten hun baan kwijt. De formatie in België lijkt voorlopig mislukt. Formateur Bart de Wever geeft vanavond zijn opdracht terug aan de koning. In België praten 5 partijen om samen een federale regering te vormen. Eerder vandaag had de Franstalige liberale partij MR een voorstel van de Wever afgewezen, meldt de Vlaamse omroep VRT. Als de formateur zijn opdracht teruggeeft, is het aan de Belgische koning om de volgende stap in de formatie te bepalen. Inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe die het afgelopen jaar 4 keer of vaker zijn gepakt met een verkeersovertreding krijgen een brief van de politie. Met die brief waarschuwt de politie verkeershufters dat hun gedrag de kans op ongelukken verhoogt. Ook staat er dat de politie de ontvanger van de brief een tijdje in de gaten houdt. Het weer in het zuidoosten opklaringen, op andere plaatsen bewolking. In het noorden en oosten en westen valt wat regen. Vannacht daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Morgen eerst droog, in de middag meer bewolking. Vanuit het westen buien bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Beleef de strijd in de Formule 1, dichterbij dan ooit. Wil jij erbij zijn in 2025? Ga dan nu naar DutchTV.com. Je kunt bij ons rustig werken, terwijl je wacht op de reparatie. Opgelost, autotaalglas. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen 1 dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. De Oude Kerk van Delft onthult een geheim. Een zeldzame muurschildering bij het graf van Piet Hein. Slechts enkele maanden zichtbaar voordat ze weer schuilgaat achter het monument. Kom nu kijken in de Oude Kerk van Delft. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. De Correspondent maakt journalistiek voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Kom dichter bij de magie van kunst bij de Vrije Academie. Beleef de verhalen, ontmoet de kunstenaars. Volg de introductie kunstgeschiedenis bij de Vrije Academie. Op 30 locaties en online. Schrijf je nu in op vrijeacademie.nl. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Jos heeft bitcoin. Maar bouwt veel liever aan een Zwitsers landschap voor zijn modeltreinen. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in bitcoin kent risico's. Beleef Hisma te water. De grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Hey, schat. Weet jij of er op ons balkon een bubbelbad past? Ja, bij Lucky Day maak je namelijk elke dag kans op €450.000. Bepaal zelf je lot met Lucky Day, de dagelijkse loterij. Lucky Day is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. 250 concerten door 1000 muzici. Tijdens het Festival Oude Muziek Utrecht hoor je van 23 augustus tot en met 1 september het mooiste uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl. NPO Radio 1. NTR. Als laatste gastpresentator van deze zomer is het de beurt aan illustrator Paul Vaase, die in de humor een levenslange compagnon ziet. Hij gaat in gesprek met een jonge collega die, zonder de lolbroek te willen uithangen, uitermate grappig en diepzinnig is in al zijn kunstwerken. Hier zijn Paul Vaase en Willem de Haan. Kunststof. Ja, Willem. Wat leuk dat wij er zijn. Woe! Dat we bestaan, natuurlijk. Applaus, applaus voor ons. Ja. Maar vooral dat we hier tegenover elkaar zitten. Heb jij Soendos goed verstaan? Ja, behoorlijk. Ik was een beetje afgeleid. Want? Kunnen we hem nog een keer horen, denk je? Nee, we gaan door. Ja? Ja. Oké. Okay. En ik doe even wat formaliteitjes. Want ik wil me even richten tot de luisteraars. Zonder jullie luisteraars hadden we hier natuurlijk allebei niet gezeten. Mm-hmm. Welkom bij Kunststof, het programma van over cultuur, media en kunst dus. Iedere maandag tot en met donderdag van 7 tot 8 op NPO Radio 1. En ja, ik ben dus, zoals Soendos zei, inderdaad Paul Vaase, illustrator. Voornamelijk voor de Volkskrant. En ik mocht zelf mijn gast uitkiezen. En uit de berg aan mogelijkheden koos ik vrij snel en in een rechte lijn voor jou, Willem de Haan. Kunstenaar? Ja. Noem je jezelf zo of heb je nog een soort aanduiding? Ik weet niet. Ik noem mezelf niet vaak zo. Ik heb meer excuses. Bijvoorbeeld als je iets koopt op Marktplaats, dan zeg ik vaak, ik doe set design. Want dan is het gewoon meteen duidelijk waarom je zoiets vaags nodig hebt, waar je eigenlijk geen verstand van hebt. Ja. En als je dan zegt dat je kunstenaar bent, dan denken mensen meteen van, oh, hij gaat er iets heel engs mee doen of zo. Ja. Maar dat is wel een fijne term waarbij je heel veel verschillende dingen kan doen vooral. En vermijd je het woord kunstenaar? Ook niet. Ja, op dat soort momenten voor praktische redenen. Met subsidieaanvragen, vermijd je het dan? Dan is het juist wel handig. Ja. Ja. Hey, ik heb hier een sorry? Dat is een aanrader. Noem jezelf kunstenaar. Ja, dat is echt wel een tip, ja, toch? Ja. Hey, ik heb hier een tegel. Dat zit aan dit programma verbonden. Ja. Ik zou zeggen, jij bent multidisciplinair, dus doe daarmee wat je niet laten kan. Ja, en je kan er iets opzetten. Erbij. Ja. Ja, stift, maar ja, zal je ook wel ergens een slijptol liggen. Ik heb een hamer mee. Een hamer. Nou, kijk eens aan. Ik leg hem erbij. En tegen gelijk de luisteraars zeg ik nog even dat jullie kunnen reageren. Zo. Op deze uitzending via NPO Radio 1. Hartstikke handig voor mij, want er kunnen er ook vragen binnenkomen. En misschien zijn er onduidelijkheden. Kan me je eigenlijk niet voorstellen, maar goed. En dat kan dit uur live. En daarna is Kunststof alleen nog terug te luisteren als podcast. En voor de ware schermverslaafden zijn we ook nog te zien via NPO Radio 1.nl op de webcam. Maar goed, als je echt de radio wil, dan doe je gewoon een slaapmaskertje voor en dan kijk je naar de webcam. Ja. We duiken vanavond in jouw wonderenwereld, wil ik zeggen. Maar ik bedoel eigenlijk onze alledaagse wereld die jij wonderlijk maakt. Inmiddels werk je 10 jaar zelfstandig? Ik ben, denk ik, 7 jaar geleden afgestudeerd. Dus vanaf toen echt fulltime. Ja. Ja. Maar wel ook tijdens die studie natuurlijk al wel wat begonnen met wat kleine presentaties. Mm-hmm. Ik denk dat er 10 jaar geleden al wel 3 mensen waren die iets van mij gezien hebben. Ja. Ja. Je doet van alles. En waaronder werk maken voor de publieke ruimte. Je gaat naar een plek in binnen- en of buitenland en maak daar iets en laat ons als publiek daardoor opnieuw kijken naar die plek en de betekenis van die plek. En het levert vervreemding op, tovert ook een glimlach op je smoel, het kan je ongemakkelijk maken en het geeft je stof tot nadenken over actuele thema's van deze tijd. Je bent een gulle kunstenaar, Willem. Je hebt ook een paar onbekende weilanden, een metrostation geschonken. Je hebt mijn Amsterdam-Noord een vliegveld gegeven. Ja. En er staat ook nog ergens een exit, een nooduitgang op een stoep, waarmee wij even uit ons dagelijks leven weg kunnen komen. En je hebt ook nog wat meegenomen vandaag. Ja, ik heb een doos vol geheimen. Ik dacht, zullen we daar maar meteen mee beginnen of zullen we er even mee wachten nog? Jij hebt er ook één, toch? Ik weet niet of je geheimen mee hebt. Nee. Maar jij hebt geen geheimen. Nee, ik dacht dat dus ook voor vandaag. Ik dacht, ik ga ze meenemen en ik ga ze proberen allemaal te verklappen in deze uitzending. Maar het hangt er ook een beetje vanaf welke geheimen jij allemaal wil weten, natuurlijk. Ik denk dat ondanks dat jij ze niet hebt meegenomen, dat ik misschien ook wel wat geheimen van jou wil weten. Het ontrafelen. Ja. Leuk. Laat ik beginnen met je iets te vragen over een werk wat mij op jouw spoor bracht. Ik heb jaren geleden een foto van jou gezien van een man. Ik denk dat jij het was, eigenlijk. Ik denk dat ik weet welke foto je bedoelt en dat ik het niet ben, waarschijnlijk. Je bent het niet. Ah, maar omschrijf het. Een foto waarop jij niet staat, maar een man met een korte broek staat op het strand en heeft een protestbord in zijn hand. Een hele grote. Een redelijk groot protestbord. Mm-hmm. Tegen een strak blauwe hemel, lucht. Ja. En op dat protestbord staat diezelfde strakke lucht, maar dan met een wolk. Precies. Erop. Ja, ja. En dat beeld is mij altijd bijgebleven. En sindsdien volg ik je eigenlijk ook. Sinds ik dat zag. Dat grote bord, dat zorgt natuurlijk voor een schaduw. Ja, op nee, dat strand. Maar dat wilde ik nog niet meteen. Oh. Maar dat is dan het geheim. Dat is dan een van de geheimen nu. Die ik inderdaad meteen verklap. Maar ik zal het nu maar vertellen. Wat dat bord doet is, er wordt dus geprotesteerd voor een wolk. In mijn belevingen. Mm-hmm. Jij mag zo vertellen hoe het bij jou ging. En vervolgens werpt dat bord een slagschaduw op het strand. En daar zit een vrouw op een badlaken. Precies in het schaduwplekje. Dus dat wat de wolk niet kon, omdat hij er niet was. Dat gebeurde door de man die protesteerde van waar blijft de wolk? Ja. Zit ik er nu heel erg naast? Ik denk dat het een heel goede interpretatie is. En sowieso is dit een beeld wat... ik heb dit in 2018 gemaakt. En het is door de jaren heen ook heel vaak als illustratie gebruikt bij bepaalde... artikelen en de betekenis daarin is altijd veranderd. Voor welke keur aan artikelen werd het dan gebruikt? Hoe veranderde de betekenis? Er werd wel eens een artikel waarin als een soort ondertitel van die afbeelding werd genoemd dat op het moment dat de lucht te helder is, dat er ook niks gebeurt. Dus dat sommige mensen ook willen stoken, willen dat er iets... dat er, ik weet niet, een mooie uitdrukking, vuiltje aan de lucht is. Dus bijna iemand die soort van niet tegen het comfortabele, het perfecte strandweer kan. En dus, ja. Ja, dat je soms even die sabotatie heet dat zo? Een lucht zoals boven Los Angeles of zo, dat zou voor mij een straf zijn. Je wil op een gegeven moment dat er iets beweegt, dat er iets gebeurt. Ja, dus ik vond het heel mooi dat het zo werd gelezen. Ja. Tegelijkertijd kun je ook inbeelden dat het meisje dat ligt te zonnen op het strand en dus nu in de schaduw ligt, alsof zij om die service heeft gevraagd. Dus dat iemand met zo'n soort wolk over het strand loopt. En hetzelfde dat er ook van die lichtbedjes met zo'n parasol te huur zijn, zeg maar. Alsof je eigen wolk kan huren op het strand als je even genoeg hebt of dreigt te verbranden. Ja. Je eigen schaduwmannetje is het ook. Ja, precies. Hè? Als een soort luxe. En ik heb het beeld voordat ik het fotografeerde. Dit was waren mijn twee huisgenoten destijds die ik daarvoor heb opgetrommeld. Maar al heel lang daarvoor als tekeningetje ooit gemaakt. En die is mij gewoon een aantal jaar bijgebleven tot het moment dat ik zelf dacht van ik moet dit nu zien hoe dit... Ja, ik wil gewoon dat dit echt wordt. En, precies, want dat is... En daarin is het idee ook een beetje kwijtgeraakt. Dat het tekeningetje, weet je wel, dat teken je dan een paar jaar daarvoor. En dan op een gegeven moment is dat beeld, dat blijft je bij. Maar de exacte motivatie waarmee ik dat ooit heb geschetst, weet ik eigenlijk ook niet meer. Nee, maar uiteindelijk gaat het je dan om dat beeld werkelijkheid wordt. Of tenminste, ja, zoveel als werkelijkheid. Want ja, wat is werkelijkheid? Die tekening blijkbaar was niet goed genoeg voor jou. Waar ik het doe met een tekening, moet jij het allemaal gaan maken. Ja, ik denk dat dat een groot verschil is tussen hoe wij onderling werken. En dat op het moment dat je dat in scène zet op het strand en er een foto van maakt, is het ook nog niet echt. Het is niet dat die persoon daar continu rondloopt. Het is natuurlijk nog steeds op een bepaalde manier gestaged. Maar ja, het is toch als kijker misschien geloofwaardiger. Dus dat je als kijker sneller gaat twijfelen van oké, is dit in scène gezet of wat hoort er allemaal bij? Lag die vrouw daar echt te zonnen? En is daar iemand met die wolk voor gaan staan? Ik heb net al verklapt van dat was een van mijn huisgenoten die ik daar zelf heb neergelegd. Maar misschien wordt het ook wel gezien als een soort prank van iemand gaat mensen soort van in de maling nemen met een schaduw. En ik denk die twijfel die je als kijker hebt, waarbij je niet zeker weet wat er allemaal in scène is gezet van zo'n situatie, dat ik die heel aantrekkelijk vind. En ja, dat daardoor eigenlijk ook heel veel dingen die ik niet zelf in scène zet, maar spontaan gebeuren, andersom weer lijken alsof ze wel bij mijn gescripte scenario horen. Ja, ik moet denken aan dat wij ooit eens een keer met het gezin naar de Zaanse Schans gingen. Of Volendam of de Zaanse Schans. En dat de eerste vrouw in klederdracht uit haar huis komt. Het was obvious haar huis. En dat mijn zoon zei van, zijn dat acteurs? Ja, ja. Is dat een manier waarop jij naar de werkelijkheid, naar onze alledaagse werkelijkheid? Ja, dat is een heerlijke verwarring. En ik denk dat in zekere zin was die vrouw een acteur. En zijn wij dat nu ook. Wij zijn nu een soort van radio aan het spelen samen. Ja, we zitten hier ook in een decor natuurlijk. Ja, precies. Ja. En ik haal er zelf heel veel inspiratie uit om eigenlijk elke situatie op die manier te zien. Gaat het je dan om de verwarring tussen wat werkelijk en wat niet werkelijk is, of wat gespeeld en wat niet gespeeld is? Nou, ik vind het heel fijn om te bedenken dat eigenlijk iedereen een rol heeft die speelt door de dag heen. En dat als ik zo meteen naar verjaardag ga van een vriend weer een andere rol speel dan nu hier. Ja. En ik denk dat ik zelf op het moment dat ik werk met die publieke ruimte als kunstenaar en dingen in die publieke ruimte plaats, dat ik ook een soort beroep doe op die rollen die mensen lijken te spelen. Ja, daar gaan we even op doen. Daar gaan we even flink op door, Willem. Ik hoop dat het te volgen is, dat het niet nou, veel laten we het doen aan de hand van een door jou uitgekozen, en anders vraag ik om wat, maar laten we het doen aan de hand van een project, een gerealiseerd project, ja, om dit te illustreren. Waar moet jij dan aan denken? We kunnen kijken naar Motorhome of misschien dat standbeeld wat je in Spanje. Ja, dat is wel een goeie. Is dat een goeie? Wil jij het standbeeld in Spanje introduceren? Ik wil ze allebei. Beschrijf jij alsjeblieft het beeld wat wij zien. Ja. Dus nog niet het project, maar. Ja. Oké, nou ja. Het is in Spanje, heb je al gezegd. In Logroño, om precies te zijn. Een klein stadje. En wat je daar ziet op het stadsplein is een standbeeld van een generaal, een ruiter. Dus geportretteerd op paard. Die eigenlijk. Dat is een bestaand beeld, hè? Dus dat standbeeld, dat staat er al eindeloos lang. Dat kent iedereen al jaren. Ja. En mensen die nu 60 zijn daar voor het eerst mee op de foto gegaan. Op hun derde. Want die generaal, wat is dat voor een Die heet Espartero, heet hij. Waarom verdient hij een standbeeld? Op die plek is eigenlijk ook heel vreemd, omdat hij daar zijn vakantiehuis had. Dus dat zegt denk ik ook iets over de soort van gebrek aan bijzondere figuren die uit die regio komen. En hij heeft een heel hoop dingen gedaan die voor bepaalde kanten van Spanje misschien belangrijk zijn geweest, maar waarvan in deze tijd natuurlijk weer vraagtekens kunnen worden gesteld. Of moeten worden gesteld. Dit klinkt een beetje vaag. Is hij fout geweest? Hij was generaal en hij vocht voor Spanje. Maar voor Spanje vechten betekent ook tegen de Catalanen. Dus ja. Barcelona is bekend als enige stad waar de kanonnen niet naar buiten gericht zijn, maar waarbij de kanonnen op de stad gericht zijn. Om het volk daar onder druk te houden. Dat is een van zijn ideeën geweest. Ah. Niet heel vriendelijk natuurlijk als je dat nu terug... En volgens mij, uit mijn hoofd, Peru heeft hij veel gevochten tegen de onafhankelijkheid daar. Dus dat is natuurlijk ook gewoon een heel koloniale onderdrukker in die zin. Oké, dus we hebben te maken met een koloniale onderdrukker. Ja. En jij verzamelt daar informatie dan... Ja. Over, want je was daar op uitnodiging. Hoe ontstaat dat? Krijg je dan een mailtje van... Ik wist inderdaad niet dat hij daar stond. Maar je kreeg de plek. De plek, daar moest je wat gaan maken. Ik kreeg de stad eigenlijk. Oh, de stad. Ja, en dus, toen heb je dat beeld uitgekozen. Er was een architectuurfestival in Logroño. En die vroegen, wil je hier komen werken? En dan probeer ik meteen af te spreken van... kan ik langskomen zo snel mogelijk om te kijken wat... Ja. Speelt op zo'n plek. Maar dan ligt die hele stad nog open voor je. Dan kan je eigenlijk alles pakken. Ik weet echt niks. En ik denk dat daar ook eigenlijk een groot deel van mijn kracht ligt. Dat ik als bezoeker daar kom. Ja. Dus heel erg voelsprieten uit moet steken. Maar hoe kom je dan tot je beeld? Want jij kijkt natuurlijk op een bepaalde manier. Zo van, what's in it for me? Ja. Kan ik me zo voorstellen. En wat was dan de aanleiding? Of wat was je onderzoek? Of wat kwam er uit je onderzoek? Waardoor je dacht van, hier moet ik wat mee doen. Met deze plek. Ja. Eigenlijk door twee elementen. Een soort van, er is heel veel kritiek op dit soort figuren. In de Nederlandse geschiedenis, in de Engelse geschiedenis. En hoe ze in de publieke ruimte een soort van ruimte innemen. Ja. En in dit geval was het ruimte innemen ook wel echt maximaal. Dus vergeleken met voorbeelden van volgens mij Bristol, waar zo'n soortgelijke standbeeld is ontmanteld en de haven is ingegooid. En een Piet Hein die in Rotterdam nu nog steeds staat, zijn die heel bescheiden. En was dit standbeeld echt mega groot. Wat op een sokkel van 5 meter en met een fontein eromheen. Dus het nam eigenlijk ook de helft van dat stadsplein in beslag. En daardoor dacht ik, dit is een soort iconisch voorbeeld. Als je het doet, dan doe je het goed. Hij heeft er een vakantiehuisje gehad. Je gaat gewoon je hele gigantische plein aan hem doneren. Ja, en ik werk heel veel met publieke ruimte al heel veel jaren. En dan op een gegeven moment ga je ook druk maken om wat die publieke ruimte is en hoe dat moet zijn. En op het moment dat je ziet van er gaat zoveel van onze ruimte naar één persoon toe, die al lang dood is. Moet het potverdomme wel een figuurtje zijn. En het klinkt al niet meer publiek. Het publiek is juist gedeeld. En op het moment dat daar één persoon al die ruimte inneemt, dan denk ik, dit is die private ruimte te noemen, zeg maar. Was dat ook het gegeven wat je uiteindelijk gebruikt hebt voor je beeld? Zeker, ja. Dus uiteindelijk wat we zien is dus deze generaal die op een heel bescheiden huisje staat. En, zijn huisje? Het huisje staat in het midden van die fontein. Oh, het was niet zijn vakantiehuisje? Nee, wel een soortgelijke typische stijl van die regio, van die chalets. Dus eigenlijk hoe de normale Spanjaard leeft net buiten de stad. Ja. En eigenlijk iedereen wel een oma of een tante of wat dan ook heeft. Iedereen kent zo'n plek. Dus ik weet niet, was voor mij een belangrijke manier om soort van de kijker in verbinding te brengen met dat sculptuur. Dus iets had je wat meteen het herkent. Gevoel van dit kan ook gevoelig liggen hier? Ja, zeker. Ja, maar dat maakt het juist ook interessant. Ja. En ook heel spannend om vooral als buitenstaander bij betrokken te zijn. Mm-hmm. Ik probeer wel altijd een soort lokaal klankbord te vormen dan. Dus dat je wel tijdens het proces ook met mensen in gesprek bent die meer van die lokale context snappen. En dat ik dan een soort van pitch van als we dit detail nou zo uitvoeren, of dit detail zo. En als we dan een beetje gaan fronzen, dan denk jij raak, bingo. Ja, wel van oké, dit roept de juiste vragen op wellicht. En in dat proces ben ik er wel achter gekomen dat de Spanjaarden wel iets minder kritisch zijn of wat meer terughoudend zijn over die dat deel van hun geschiedenis. En dat wordt toch een beetje weggemoffeld. Zijn wij daar opener in dan? Misschien wat traditioneler. En Nederlanders, hoe gek het ook klinkt, omdat wij een soort van onszelf hebben aangepraat alsof we een heel bescheiden volk zijn en heel klein landje en nuchter en dat soort dingen. Maar ik denk als je het vergelijkt met heel veel landen hier om ons heen, dat Nederlanders heel uitgesproken zijn. En ook op het gebied van die hoofdstukken in het verleden. Ja. En Spanje heeft ook nog in onze leven een dictator gehad, volgens mij. Dat weet je wel, soort van dat heeft daar allemaal net iets langer geduurd. En dan merk je dat op het moment dat je dat soort thema's aanraakt, dat er dan dat verser is, dat daar minder over nagedacht is. Maar ontstond er commotie? Of vonden mensen het juist ook prettig om zo'n handeling van buitenaf, hè, dat hadden ze misschien zelf nooit kunnen bedenken, dat jij was degene. Je kan ook als een verlosser worden gezien om de stoom van de ketel te halen. Ja, en dat is heel moeilijk omdat het echt niet je eigen plek is. Om je daarmee te gaan bemoeien, zeg maar. Dus ik probeer altijd iets te maken wat niet dichtgetimmerd is en waar niet te veel een statement in zit. Ja, je kan ook niet te bescheiden zijn. Zo, nee. Dus in dit geval is eigenlijk die sokkel van die 5 meter hoge sokkel van dat standbeeld is vervangen door dus dat hele normale huisje. En er is een bruggetje over de fontein die naar het huisje toe gaat. Maar dus eigenlijk mensen soort van twee gaan. Elementen. Je hebt die plek die publieke ruimte is, maar normaal niet toegankelijk, die ineens toegankelijk geworden is. Maar andersom juist weer nog meer afgesloten, omdat er een soort privéplek, een huis met een deur die op slot zit, om dat standbeeld, niet om dat standbeeld heen, maar om die sokkel heen zit. Ja, maar en die sokkel die zien we dus niet meer. Dus er wandelt eigenlijk gewoon een man op een paard over dat huisje, het dak. Precies. En die man op dat paard is niet in onze schaal, maar die is ook nog eens 3 keer zo groot. Ja. Dus ineens door daar een huisje in onze schaal onder te zetten, merk je, het standbeeld is compleet uit verhouding en het is gigantisch. En daarmee wordt hij ook uit verhouding ten opzichte van de menselijke maat? Of wat is de betekenis dan? Hoe verandert dan voor het publiek? Hè? Jij kreeg reacties op dat beeld. Hoe veranderde de betekenis van dat plein dan? Ja, er zijn eigenlijk een aantal stadia doorgegaan tijdens aan publieksreacties. Op het moment dat ik daar begon met bouwen, was daar gewoon vooral heel veel rommel om die fontein heen. Stond daar allemaal hout, allemaal stapels bakstenen, dakpannen en liften die veel lawaai maakten op van die aggregaten. En na 3 dagen bouwen liep er ineens iemand naar me toe met een foto op de telefoon. En die zei, hey, deze meme wordt verspreid in WhatsApp-groepen. En er was een soort foto van mij en mijn collega die daar aan het werk waren, waar een soort protestleus overheen stond van in de trant van blijf van onze monumenten af of onze cultuur af. En dat is compleet logisch. En dat is een reactie. Maar een meme, dus dat is dan ook nog een keer van een hele jongere generatie. Wel die meme-esthetiek, zeg maar, waarbij een soort van de tekst, de slogan echt deel van het beeld wordt, zeg maar. Ja. En iets wat heel makkelijk dus online te delen is. Dus dat begon meteen. De kranten schreven er ook al over vanaf dag 1 dat er gebouwd werd. En eigenlijk hoe meer het richting af ging, hoe meer het ook werd omarmd. Omdat mensen ook doorkregen van, hey, wacht, we kunnen die fontein op. Dus het voelde toch ineens meer als hun plek. En ze begonnen dat huisje te herkennen. En het huisje kreeg een huisnummer en een brievenbus en een deurbel. Dus het werd een soort van toegankelijke plek waar je post in de brievenbus kon stoppen. Gingen mensen ook op het terrasje zitten voor het huisje? Of in het terrasje inderdaad, met een zonneschermpje. En dan op het tafeltje van het terrasje lag natuurlijk weer het boek over de onafhankelijkheidsoorlog van Peru en over de bombardering van de bombardementen op Barcelona. Dus er werd ook een soort van introductie op die geschiedenis gedaan. Ja. Of die probeerde ik daar te doen. Ja. Omdat heel veel mensen die lopen daar gewoon, die denken, oh ja, dit is gewoon een soort achtergrond. Hoeveel weet je van een standbeeld? Ja, dat. En die zeggen, oh ja, we doen elk jaar onze familiefoto hier, maar geen idee wie die gast is. Ik weet niet, ik probeer eigenlijk een soort van die ingrediënten daar te brengen. Waarvan ik zelf denk van, hey, dit zijn hele interessante dingen om over na te denken op het moment dat je stad er zo uitziet. Maar zonder te vertellen wat er vervolgens moet gebeuren met die stad. Ja. Op een manier te doen die er ook catchy uitziet, waardoor je ook graag je wil gaan bezighouden met die thema's. Dus niet alleen maar een soort van lomp tekst, slogans erop plakken of wat dan ook, maar een soort van aangename soort veranda bouwen waar je kan gaan zitten in schaduw en waar dan toevallig wel die boeken liggen. Ja, ja. Eigenlijk maak je dan op een bepaalde manier ook een verborgen geschiedenis, of een geschiedenis die eigenlijk gekend moet worden tot op nu, maak je toegankelijk. En verborgen ook voor mezelf, omdat ik dus ook niks daarover wist. Ja, en eigenlijk daarin achtersta of gelijk sta met de bezoeker. Ik weet niet, uiteindelijk de reactie van zeg maar de soort president van die provincie, mm-hmm, was heel kritisch. Die deed de opening speech en zei meteen van, onze monumenten zijn niet te koop. Omdat ik natuurlijk ook te koopbordjes op dat huisje had gehangen. Maar vervolgens krijg je van heel ander bezoek juist weer een soort van te horen dat ze het heel fijn vinden dat je dat deel van die geschiedenis hebt aangeraakt. Ja. En dat ze daar graag mee bezig willen ook. Over dat visuele waar je het net over had. Het visuele, dat catchy-achtige. Daar gaan we zo verder over praten. Spannend. Maar ondertussen is heel stilletjes binnengekomen Michiel van der Velden met de hoogtepunten uit het nieuws. NPO Radio 1. In België zijn de besprekingen voor een nieuw kabinet geklapt. Formateur Bart de Wever geeft zijn opdracht vanavond terug aan koning Filip. Eerder vandaag had de Franstalige liberale partij MR een voorstel van de Wever afgewezen. De Russische autoriteiten zijn begonnen met het plaatsen van betonnen schuilplaatsen in de regio Koersk. Oekraïne zegt in die regio inmiddels 90 plaatsen in handen te hebben. Rusland heeft nog eens 10.000 mensen geëvacueerd uit de regio. Daarmee komt het totaal aantal mensen op zo'n 130.000. Radiopresentator Sergio Piquet zegt dat de Rijksvoorlichtingsdienst excuses aan hem heeft aangeboden. Begin deze maand werden Piquet en zijn vrienden in België onder schot gehouden, omdat veiligheidsdiensten vermoeden dat het viertal prinses Amalia achtervolgde. De RVD zegt te begrijpen dat de situatie heftig en ingrijpend was. De provincie Limburg legt de geplande uitbreiding van het wegennet rondom VDL Netcar stil. De enige autofabriek van Nederland verwacht komende jaren geen nieuwe grote opdrachtgever meer. Eerder dit jaar raakten 3500 mensen hun baan kwijt nadat de fabriek grotendeels leeg kwam te staan. Kunststof. Ja. We zijn terug bij Kunststof met mij, Paul Vaassen, en met jou, Willem de Haan. We hebben het voor het journaal gehad over een project wat je deed in Spanje. En daar had je het ook over van, ja, mijn werk moet er ook altijd catchy uitzien. Waarom is dat zo belangrijk eigenlijk? Ik weet niet, ik denk dat je... Ik vind de thema's waar ik mee werk, of de thema's die ik tegenkom en vind, vind ik heel belangrijk en de moeite waard. En ik wil niet dat het als huiswerk voelt om daar vervolgens mee bezig te gaan. Maar dat... het is eigenlijk bijna als een soort... Ik wil eigenlijk reclame maken voor die thema's. Dus dat ik denk van, oké, hier zou ik heel graag meer aandacht naartoe willen. En in plaats van dat ik denk, oké, ik wil dit tandpasta-merk verkopen, dat ik gewoon denk, ik wil dit idee verkopen. En het moet aantrekkelijk zijn om met dit thema bezig te gaan. Oh, dus niet alleen kunstenaar, maar ook marketeer. Ja, een beetje marketeer van mijn eigen ideeën. Kun je dat eens uitleggen aan de hand van een ander beeld? Ik wil nog heel even ook dat motorhome door jou beschreven. Dat is een werk wat nu te zien is bij Museum Vlehite in Amersfoort. Wat zien we? We zien een dakje van een huis, wederom. Heel ander soort huis. Zien we uitsteken uit de stadsgracht. Daar hangt een motortje, een buitenboord motortje hangt aan een van de uiteindes van het dakje. Dus het is een onderwater gelopen huis. Eigenlijk zoals je ze ook ziet in afbeeldingen van zowel de watersnoodramp in Zeeland in 1953, maar ook nog recente overstromingen in Vietnam, in Japan, in New Orleans. Eigenlijk ja, een soort iconisch beeld van daken van huizen die als een soort eilandjes boven water. Ja, al heel lang en dat blijft waarschijnlijk. Maar het beeld ontstond naar aanleiding van iets voor de watersnood? Of ja, ik was voor dit beeld op het moment dat ik het schetsje ervoor maakte aan het werk in het Watersnoodmuseum. En daar dus wel omringd met foto's van die daken die uitsteken. En ook filmpjes waarin je dan ziet mensen zitten te wachten op dat dak. En eigenlijk een heel simpele kleine toevoeging bedacht daarop. Van oké, stel dat er zo'n motortje aan dat dak hangt. Dan geef je toch een beetje hoop of autonomie terug aan degene die in die schrijnende situatie zit en vast zit op dat dak. Het is misschien ook wel een soort van ontwerp van het huis van de toekomst. Dat je er maar op voorbereid moet zijn in hoever dat kan. Ja. Maar het ziet er, toen ik het voor het eerst zag, ik moest er ook erg om glimlachen. Ik vond het ook heel grappig. Ja, dat is een lastig contrast natuurlijk, omdat het heel serieus thema van, is. Ja, precies. Ik vroeg me ook af van, ik vind jouw werk vaak humoristisch ook. Volgens mij schuw je dat ook helemaal niet. Gebruik je dat ook erg? En ik wilde vragen van, hoe gebruik je dat? Wat is de functie van, hoe zullen we het noemen? Humor. Geestigheid? Ja, ik denk dat... Het is niet echt haha. Het moet er niet te dik bovenop liggen, maar ik denk dat het eerder om te omschrijven is als absurditeit. En dat die absurditeit ook precies in de ernst van die situatie zit. Dus dat eigenlijk soort van dingen die ook heel serieus misgaan, gewoon heel vreemd zijn. En wat mensen vaak betitelen als van dit is zo bizar. Ja, toch? Dit is zo. Dit hou je niet voor mogelijk. Ja, en dat eigenlijk is ook iets heel grappigs of zo. Als je iets niet begrijpt. Ja. Een soort van in je hoofd gaat het even mis of zo en je snapt het even niet. En dat is ook vaak het moment waarop je tot lach, waar een lach uit voortkomt. Is ook een soort van verbinding die je probeert te maken, maar het lukt net niet. Ik denk dus dat het niet per se grappige situaties zijn, maar eerder absurde situaties. En dat je die in je hoofd dan vervolgens maar als grap categoriseert, omdat dat is wat je ermee kan. Weet je wel, een soort van je komt er op een andere manier niet bij met je gedachten. Is humor daarin voor jou altijd belangrijk als een middel om de ernst van de zaak ook over te brengen? Nou, eerst maar deze. Ja, het is denk ik ook een effectieve manier om wel iets bespreekbaar te maken. Ja. Zonder het direct over een soort van heel heftig trauma te hebben. En soort van daar moet het langzaam naartoe. Maar je moet het trauma natuurlijk wel voelen. Want ik kan me voorstellen dat iemand die dat ziet, die watersnoodramp heeft meegemaakt, die dat ook een bagatellisatie kan vinden. Dat iemand er ineens een soort van amusementsding van maakt. Zo kun je er ook naar kijken. Hè? Ja. Je zit op een speedbootje, zit je weg van het onder. Jij beschrijft het nu allemaal heel poëtisch. Hè? Mag schuren ook. En het zijn ook thema's die niet per se leuk zijn. Dus dan hoeft het werk ook niet leuk te zijn. En dan mag het ook pijn doen om naar te kijken. En ik denk als je... Ik ben zelf gelukkig niet met zo'n overstroming in aanraking geweest. Maar ja, als je zoiets hebt meegemaakt, natuurlijk zijn er heel veel dingen die zo'n trauma opnieuw kunnen oproepen. En in dit geval hoop ik dat er op een goede manier aandacht naartoe gaat. En dat er ook, ondanks dat mijn oplossing misschien niet de ideale oplossing is van een motortje aan elk dak hangen, dat het wel het thema op de agenda zet. Het is een heel opvallend beeld. Tegelijkertijd heb je misschien ook wel verzoeken gekregen van mensen van, mag ik een rondje meevaren? Ja, dan wordt het nog schurender. Kan je niet een hele woonwijk maken waar we allemaal op weg kunnen? Ja, stel je voor, het wordt een soort toeristisch ding in Zeeland. Net als hoe je de rondvaartboten in Amsterdam hebt. Dat in Zeeland dat je een rondje de op een dak... De namen van de huisjes er nog op. Ja, het wordt er nog veel pijnlijker van. Maar ook wel beter nog bijna in Maar zou, je, er dan, zou de... je er een amusementsparkje van willen maken? Ik vind het geen slecht idee. Geen slecht idee. Het is een beetje zijn een aantal praktische uitdagingen, denk ik. Maar ja... Sowieso dacht ik van zo'n heel huis en dan een motor. Ja. Je verwacht dat huis natuurlijk doorloopt. Je verwacht niet dat het alleen bij het dak blijft. Het is natuurlijk wel echt... Ja. Toch, het idee is dat het een huis is. Ja, het is een compleet waarop huis. Waarop je weg kunt is een klein naar een drooggelegen gebied. Ja, ja. Hoe, kijk, als ik jouw werk tot me neem, dan... Ja, maar dat komt misschien ook omdat ik daar zo mee bezig ben. Hoe ontstaan de ideeën? En soms kan je een idee laten ontstaan... doordat je kennis verwerft over een bepaalde thematiek. Maar misschien komen de dingen soms ook echt wel uit de lucht vallen. Of ja, uit de lucht vallen geloof ik niet echt in... maar dat het een soort van toeval sprake is. Of dat het puur op grond van rondkijken gebeurt. Hoe werkt dat bij jou? Ja, dingen waar je jezelf over verbaast. Ik moet wel zeggen, ik ben vooral veel als soort van gast... of te gast in de omgevingen. Je hebt geen idee op de plank liggen die je dan inzet voor een... Weinig. De meeste dingen zijn wel die ik maak... zijn wel echt voor specifieke omgevingen ontworpen. En dan kan je geluk hebben dat iets nog op een andere plek ook werkt. Dus bijvoorbeeld dit werk uit Zeeland, wat nu in Amersfoort ligt... past goed in Amersfoort, omdat Amersfoort ook als toekomstige kustlijn wordt omschreven. Amersfoort aan zee. Precies, dat is een soort van bekend metafoor inmiddels. Daar is een tentoonstelling gaande over de stad en het water. Dus ik denk, dan werkt dit wat voor Zeeland ontworpen is... werkt ook in die omgeving, maar heel vaak ook niet. En is een werk gewoon voor één plek... en moet het daar helemaal doen waar het voor ontworpen is. En dan daarna is het gewoon is het af. En ik geloof eigenlijk dat juist dat lokale aspect van die werken... ook heel mooi... Ik denk altijd van oké, als iets lokaal heel erg raakt... en het lijkt te gaan over een soort lokale issue... dat het altijd gezien kan worden als iets als een soort voorbeeld voor iets veel groters. En ik denk dat als ik naar jouw illustraties kijk, herken ik dat ook wel een beetje van een soort van jij kan 10 verschillende soorten speeksel tekenen, waarvan ik bij een van de speeksels het gevoel heb van dit ben ik. Die is van mij. En dan stuur ik een foto van de meest rechter speeksel naar mijn vader... om te laten zien van, hey, kijk, deze ben jij. Weet je wel? Dus het zijn een soort van heel kleine situaties. Doordat ik zo lokaal werk en het over een soort lokaal scenario gaat... is eigenlijk een soort van heel klein en compact maken van een verhaaltje. Ja. Maar ik hoop dat die verhaaltjes wel op een grotere schaal te lezen zijn vervolgens. Nou, dat vind ik er ook zo mooi aan. Dat je vaak hele grote publieke plekken individueel... maakt. Weet je wel? Want daar ben je gewoon voor mij heel erg mee bezig. Het zijn vaak plekken waar we gewoon eigenlijk altijd aan voorbij gaan. Waar we helemaal niet zo'n relatie mee hebben. Anders dan dat er een bordje bij staat van dit is het huppelepupplein. Ja, ja. Maar jij zorgt ervoor met je installaties dat we daar allemaal een eigen persoonlijke toegang toe krijgen. En ons daar op een nieuwe manier naar gaan verhouden. Ja, dus eigenlijk om je vraag te beantwoorden komen heel veel ideeën echt voort uit die soort van kleine elementen die ik zelf als karakteristiek zie van zo'n plek. Maar zo wandel jij ook op straat? Zijn er wel eens ideeën gekomen die je gewoon... Of dat het niks is, maar dat... Je had iets meegenomen. Je had een muziekje meegenomen. Ja. Dat is, zullen we die instarten? Ja, laten we even luisteren, want... dat is volgens mij een goed voorbeeld. Ja. Moeten we iets weten van tevoren? Het loopt al. We horen hem al. Of wang. Dit gaat eindeloos door. Oh, echt? Ja, maar we kunnen er doorheen praten, Jezus, denk ik. En maar dit is van jou? Dit heb ik meegenomen. Oh. Dit is 14 jaar geleden uitgekomen. Heart in the Paint van Waka Flocka Flame. En dit werd ooit door mijn neef naar me toegestuurd, omdat we een soort discussie hadden van wat trapmuziek was. En dat was een beetje een soort van de doorbraak van de trapmuziek. En hij stuurde van, hey, luister naar die hi-hats, dit is iconisch. En dat was de tijd dat ik zelf nog geen Spotify Premium kon betalen, dus alles op YouTube luisterde. En wat het allermeest opvalt in de YouTube-versie die we net hoorden van dit nummer, is dat de helft van de tekst eruit gecensureerd is. Omdat het gewoon 50% scheldwoorden zijn. En dat levert ook op dat sommige complete zinnen gewoon de helemaal uit zijn, of woorden worden herhaald. Dus je krijgt een soort heel abstract stuk tekst wat nooit zo bedacht had kunnen zijn. En dat heeft me altijd heel erg gefascineerd. En ook is bijna een soort voorbeeld geworden van hoe ik wil dat mijn projecten werken. Lukt dat? Onbedoelde kunst maken? Nou ja, dat vind ik zelf dus het aantrekkelijke aan een soort van iets voorbereiden, maar het vervolgens mee naar buiten nemen. En ik heb het idee dat, om dit liedje als voorbeeld te nemen, dat iemand soort van iets heeft geschreven in een studio, daar iets van heeft bedacht, maar dat vervolgens mee naar buiten heeft gebracht, wat dan de YouTube, MTV, radio is, die allemaal willen van, hey, dit kan niet met zoveel vieze woorden erin. Of zoveel, ik weet niet, de doodsverwensingen en alles is gewoon, ja, authentiek. Authentieke Amerikaanse straatcultuur, die zo erg niet past in die wereld waar het terechtkomt, wat dan de radio en de tv is. Waardoor dat ding heel anders wordt en vervormd wordt. En je eigenlijk niet kan verwachten wat het in de buitenwereld. Dus dat de buitenwereld er bijna mee aan de haal gaat, zeg maar, en er iets nieuws van maakt. En ik hoop altijd dat wat ik maak, dat ook op een bepaalde manier door de buitenwereld wordt afgemaakt of wordt aangepast. En het houdt niet op wanneer het jouw studio verlaat. Nee, het is nooit af op het dat is nooit moment. Af. Ik heb altijd het gevoel van, oké, ik ben tot op de helft ben ik zelf iets aan het voorbereiden. En dan gaat het vaak in delen in een busje, gaat het naar de locatie. Daar zet ik het zelf in elkaar. Mm-hmm. En dan begint de tweede helft. En dat is eigenlijk wat de omgeving ermee doet. En dat zowel aan betekenis, omdat die omgevingen zoals in Zeeland het huisje met de motor eraan ligt in overstromingswater. Dat water was er nog niet voor de watersnoodramp. Dat is echt door een dijkdoorbraak daar gekomen. Ik heb het idee, dat overstromingswater, dat is de helft van het beeld. En dan wat ik eraan toevoeg is misschien maar de andere helft. En andere voorbeelden, worden er stickers op dingen geplakt of tags op dingen gezet. Wat bijna een soort patina is die ik zelf niet had kunnen bedenken. Een soort van, ik zet een deeltje in scène, maar vervolgens heb je dus dat authentieke leven of het echte leven wat erin overgaat en die dat werk eigenlijk afmaakt. Je hebt niet genoeg aan jezelf daarin. Of is het ook een manier om dat contact te krijgen? Dat bedoel, het is zeker een soort dialoog. Een solistisch vak wat je hebt, wat we hebben. Maar het is ook een manier natuurlijk om binding met je publiek te krijgen. Of om. Ja, en om iets neer te zetten wat niet, wat misschien niet nog af is. Ook, wat ik zei, van ik wil niet een ding maken wat echt als statement wordt bedoeld, maar meer iets wat een soort aanzet is. Het is een net voorzet geeft. Ja. Dus het moet niet een clue zijn. Ik heb het idee dat ik alleen de ingrediënten meeneem. Ja, en dat ik wel heel erg specifiek kijk naar, oké, wat gaat, zijn dit interessante smaken, anders deze is ingrediënten? Een onvoldongen feit. En dit is iets wat gewoon nog doorgaat. Ja, je levert, ja, zeg maar, het recept. Nou, je maakt ook wel een gerecht natuurlijk, maar vervolgens moet er gegeten worden, moet er geoordeeld worden en gaat het door. En wordt het misschien uitgebreid of... Ja, en dat is dan precies weer die situatie waarbij ik denk van oké, die bezoeker die langskomt, die is niet alleen daar als kijker, maar die is net zoveel acteur in het stuk, in het scenario. En speelt echt een rol op het moment dat hij in de buurt komt bij zo'n installatie. Kun je trouwens ontzettend goed lullen over je werk? Ja, soms wel. Dat is niet altijd bij studenten bijvoorbeeld. Ik kan me niet voorstellen. Je was de jongste afstudeerder ooit toen je afstudeerde? Ik weet niet of dat aan mij ligt of dat het ligt aan hoe... Heb je die academie dan in 2 jaar gedaan? Of waar zijn die jaren opgesleurd? Ik ben vrij snel begonnen. Dus op mijn 16e die toelating gedaan voor de kunstacademie. En ik heb later nog wel eens lesgegeven op middelbare scholen. En dan merk ik dat er ook wel een soort van heel vreemd naar kunst wordt gekeken. Alsof het iets is wat heel ver weg is. Ja. En totdat je de jongens achter in de klas uitlegt dat die voetbalshirts ook ontworpen zijn door een heel beroemde kunstenaar. Of de Porsche. Weet je wel, een soort van dat auto's en voetbalshirts ook allemaal van kunstenaars. En dan ineens is het zo van, oh wacht, het heeft toch wel iets met ons leven te maken. En je hoeft niet alleen maar heel netjes te kunnen tekenen of zo, weet je wel. Maar ik denk dat idee nog te veel is, waardoor veel mensen misschien heel oud zijn op het moment dat ze denken van, hey, dat is iets voor mij. Mm-hmm. Dat mensen... Ja, dat gewoon dat het voelt alsof er een soort heel... alsof kunst iets heel ver weg is. Wat heel ver weg staat van het leven waar je zelf in leeft. En ik denk dat het eigenlijk dichterbij is en dat ik dat zelf wel misschien snel door had. En daarom ook snel op zijn academie wilde. Hoe kwam dat? Uit wat voor gezin kom jij dan? Is het je een beetje met de paplepel ingegoten? Ook dat, we gingen niet... dat verbalen? Ja, ik mijn moeder is blind, dus ik heb wel veel vertaald altijd. Blind geboren of blind geworden? Ja, blind geboren. Ze heeft jou nooit gezien? Nee, wel gevoeld. Gevoeld natuurlijk. Ja, dus ik weet niet. Ik denk dat ze heel goed weten hoe ik eruit zie. Ja, die messcherpe pony. Ja. Heeft in de vingers gesneden. Precies. ik ben nu toevallig... want zij werkt als kleinkunstenares. Ja. Dus ze schrijft ook teksten en zingt liedjes. Ja. Ze geeft binnenkort een nieuw boek uit en... omdat ze zelf dus niet ziet, kijk ik altijd mee bij zo'n ontwerpkeuzes. En omdat we nu in dat stadium zitten weer, kreeg ik ook ineens weer die teksten te zien. Die ik dan puur op de opmaak aan het bekijken ben. Maar dan blijven er toch zo flarden van hangen. En daarin las ik ook een tekst van haar, waarbij ik zelf als 3-jarig kind net had leren tellen. En dat we vervolgens samen de bus gingen nemen ergens naartoe. Gewoon in de stad. En dat ze van mij moest vragen van oké, er komen 2 bussen tegelijk, bus 3 en 4. Welke is bus 3? We moeten bus 3 hebben. En dat ze in die tekst omschrijft van ja, ik ben hier compleet aan het uitgaan van een kind van 3. Dat die de waarheid spreekt of dat goed kan zien, weet je wel. Maar jouw moeder heeft je eigenlijk leren kijken? Nou ja, op die manier denk ik wel dat je heel erg gewend raakt aan continu omschrijven wat je ziet. Want je bent niet alleen je eigen ogen. Weet je wel, in je eigen ogen dan hoef je niet de hele tijd alles te vertellen aan jezelf wat je ziet. Maar op het moment dat er iemand bij is, vanaf als superjong die het niet ziet, dan ben je ook continu... Dus ook als je samen in de bioscoop zit en er gebeurt iets waarin geen tekst is, je gaat meteen in het oor fluisteren, ja, nu pakt hij dit. En weet je wel, hij steekt tussen de ribben of weet je wel... Hoorde je welke film dit was? Nee. Precies. Nee, het vertalen van voortdurend was jij eigenlijk beelden aan het beschrijven. Ja, je leert er wel heel erg van opletten. De visuele wereld. Van wat er gebeurt om je heen. En dat is iets wat me nooit echt is opgevallen tot vrij laat. Dat ik ineens dacht van, oh ja, wacht, dit is misschien wel een goede training geweest om heel erg veel te kijken, juist... Op het moment dat je dat in je omgeving heel erg nodig is. Ja, ik vind het me altijd zo moeilijk voor te stellen dat een blinde. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat iemand niks ziet. Dus dat is voor mij. Is dat voor jou makkelijk je voor te stellen? Ja, ik geloof ook heel erg in dat er niks is op het moment dat we er zelf niet meer zijn. Is het een sfeer die je voelt of ziet of... Ja, nee, gewoon niks, denk ik. Niks, ja. Maar ik denk dat we ook dat er ook heel veel andere dingen zijn die we misschien allemaal niet meekrijgen. Zou jij je kunnen voorstellen dat je dat jouw zicht op de een of andere manier je ontnomen wordt en dat je auditief zou kunnen uitdrukken als kunstenaar, of makelaar of marketeer? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je gewoon werkt met wat je hebt en nog steeds gefascineerd kan zijn door dingen en dat je daarin wil. Ja, een soort van je omgeving wil uitdagen. Dus ik denk dat dat op heel veel manieren kan. Ja. En ja. Dat ik er nu eentje heb gevonden die goed werkt. En, voel je comfortabel in de manier waarop je werkt nu? Ja, wel. Ik heb het gevoel dat ik ook niet snel verveeld ga raken nog. Dus dat er heel veel... Ja. Nee, dat er heel veel mogelijk is en dat ik zelf nu... Wat staat er op het programma? Je zei al iets van 10 jaar of zo. Ja, 10 jaar. Wat gebeurt er over 10? Nou, ben je met toekomst bezig? Niet zulke lange toekomst, nee. Niet zulke lange? Nee, heb je haast of zo? Ja, eigenlijk wel. Heb je haast? Nee, maar dat is wat ik in het begin ook al omschreef. Van zodra er zo'n tekeningetje is, dan wil je gewoon zien van... Oké, hoe is dat in? Hoe gaat dat in het echt worden? En dat is, ja, zodra er iets in mijn hoofd zit, dan heb ik een soort... Het is bijna een soort verantwoordelijkheidsgevoel voor zo'n idee. Dus dat je denkt van oké, ik heb dit... mag ik dat op de tegel gaan schrijven? Nou, ik vrees dat er niks anders meer op zit. Ik bedoel, heb je iets... Je hebt niks gedaan. Oh, het zit wel een... Ja, ik heb een hamer naast gelegd. Ja, sorry, ik moet je een beetje onderbreken zelfs. Ja. We moeten naar de tegel. Het is tegeltijd. Het is tegeltijd. Wat komt op je tegeltje, Willem? Even kijken. Die hamer die ga ik ernaast laten liggen, denk ik. En dan... Dan kan ik mooi even van de gelegenheid gebruik maken om te vertellen dat na het journaal op deze zender 5 dagen begint. De bus staat in Heerlen bij het Zuidland Medisch Centrum en de presentatie is in handen van Jo van Egmond. Willem. Ik heb er zin in. Staat het erop? We gaan erheen, toch? Naar Jo van Egmond? Ja. Nu? Let's go. Let's go. Neem je die doos mee? Wat staat er op een tegeltje? Ja. Shit, misschien ben ik niet zo'n goede tekenaar als jij. Ja, ik moest heel even kijken, maar ik zie het heel duidelijk. Ja, moeten we gaan beschrijven wat we zien? Het is een spijker. In een? In de tegel. Een hamer blijft erbij. En iemand anders de eer om hem erin te slaan. Dankjewel, Willem. Vond het heel leuk dat je er was. Paul. Paul Vaassen. Wij zwaaien de Kunststofzomer uit en danken al onze gastpresentatoren van afgelopen 2 weken. Maandag zijn we weer met wetenschapsfilosoof Chris Julien, de denker achter Extinction Rebellion. NTR. Speciaal voor iedereen. Hisma te water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Waar heb je op geklikt? Als ondernemer heb je niet overal zicht op. Dan is het fijn als je met extra veilig internet van KPN Zakelijk standaard extra bent beveiligd. Bijvoorbeeld tegen phishing links. Zo kan jij extra beschermd je team digitaal laten werken. Standaard extra veilig internet. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Waaronder de Nederlandse Antillen en ons privé-eiland op de Bahama's. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders?